Na longwe na mosika e na komi na kisasa na komi kosala kosala na yebola kosala ya mizike motikanga na sala na boyindeli motikanga na sala.